سنا ہے کہ کافروں کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، اس نے اپنی تصویر کسی گندی نالی میں دیکھی تو کہا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حکمت صحیح تھی کہ انہوں نے تصویر نہیں بنوائی، اس بات کی وضاحت فرمانا. یہ تو ایسا کہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کافر سے اپنی نعت کہلوا لی. نعت مانے سرکار کی تعریف، کہ کافر نے بھی سرکار کی تعریف ہی کی نا، الحمدللہ. اب رہا یہ کہ اس نے اپنی گندی نالی میں تصویر دیکھی تو وہ اسی کے لائق تھا، کافر جو ٹھہرا. رہا یہ کہ اس نے تصویر کو کیوں مطلب دینے گئے اپنی توہین جانا نالی میں دیکھ کر، اس کا نام بھی آئے دن نالیوں میں بہتا ہوگا، جیسے اخبارات، اخبارات گندی نالیوں میں جاتے ہیں نا، کچرا کنڈی میں بھی ہوتے ہیں نا، اس میں کیا کیا نہیں لکھا ہوتا. اگر آپ یہ بولیں گے کہ آپ تصویر چھپواؤ گے تو کچرا کنڈی پہ جائے گی یا گندی نالی میں جائے گی، تو میں نے اپنے رسالے سنتوں بھرے، آیتوں اور حدیثوں والے رسالے پھٹے ہوئے ٹکڑے دیکھے ہیں کچرے کے ڈھیر میں، یاد یہ دیکھے میں نے مرکز لوہلیا میں دیکھے. اور ایک بار ہم ایئرپورٹ پر، ہم رسالے تقسیم کرتے تھے ہوائی جہاز میں، تو ایک بوڑھا تھا، اب وہ کمبخت مر ہی گیا ہوگا، تو 10 سال پرانی بات ہوگی تقریباً، تو اس کو جو رسالہ دیا تھا شاید خوفناک جادوگر، اس نے ہمارے سامنے ایئرپورٹ پہ سب پبلک کے سامنے اس نے بولا یہ تمہارا رسالہ، یہ تمہاری کتاب ہے، تمہاری کتاب ہے، تمہاری کتاب کر کے اس حدیث نے وہ ٹکڑے کر کے سنوں اڑا دیا. آپ کو دیکھا، ہم نے دعوت اسلامی والے ہیں ورنہ اس کا کھینٹوا دبا دیتے خبیز کا، قرآنی آیتوں اور حدیثوں والا رسالہ اس نے یوں پھاڑ دیا تھا وہ، ہاں ظاہر دل کا بھی گنجا تھا وہ، اس نے یوں پھاڑ دیا. اور ہم نے دعوت اسلامی کی تربیت کی وجہ سے اس سے بحث بھی نہیں کی، کیا تگلے سے کیا بحث کرے، تو خود ہی اپنے انجام کو پہنچے گا. لوگوں نے اب چھاپ بالکل بوڑھا تھا، بڈا خوشک، تو لوگوں نے بھی اس کو کچھ بولا نہیں، لیکن لوگوں کی ہمدردیاں ہمارے سے کہ ہم نے کوئی غصہ نہیں کیا، اس سے بحث نہیں کی، اس پہ جھڑپ نہیں کی ہم. تو اب بتائیے کہ تصویر اور مووی تو آتے آئے گی، رسالے چھاپنا بند کر دیں تو فال ڈالتے ہیں، کچرا کنڈی پہ ڈالتے ہیں. آپ مشورہ دیں اس کو، کافر لیڈر کا وہ کال لے کر اپنے رسالے بند کرتے ہیں، رسالے بھی لوگ توہین کرتے ہیں، بےعد بھی کرتے ہیں، ظاہر کوئی بھی عقل مند یہ مشورہ نہیں جائے گا رسالے بند کریں. تو ٹھیک ہے، اس کی تصویر گندی نالی میں تھی تو اس کے قابل تھا، ہم رسالہ چھاپیں گے، رسالے اس قابل نہیں کہ کچرے کے ڈھیر پہ جائیں، لیکن جو کرے گا وہ آخرت میں بھگتے گا. کرتے ہیں، آپ نے بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے مناظر دیکھے ہوں، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.